Tots i a totes, benvinguts una vegada més aquí a Ganes de Jazz, al programa de la RSK. Aquí estem, servidor i un convidat d'excepció. Tenim un convidat que de seguida us presentaré, però res més que dir-vos que és un programa només pels grans trompetistes de la història del jazz. De segur que el gaudiu. I sí, com us deia, de segur que el gaudiu. I ara sí, us presento el convidat d'excepció i es diu Abel Espinosa. Què tal, Abel? Com estàs? Hola, què tal? Com anem? Doncs bé, són hores intempestives. Creieu-me que ara més aviat s'està fent de dia que de nit mentre preparem el programa, però hem decidit, doncs això, que faríem un programa dedicat als grans trompetistes de la història del jazz. Ens hem posat en comú i hem decidit que, bé, tenim alguns grans trompetistes. Jo n'he dit uns quants i l'Abel n'ha dit uns quants altres. Tens expectatives o no, Abel? T'he de dir una cosa. Si comencem a la nit és perquè la trompeta és un instrument nocturn. I tu ho saps. Sí, ja estic d'acord. Home, jo crec que la trompeta i el saxo. O sigui, són dos instruments que, com diria el poeta, posen calent a qualsevol músic i qualsevol oient que els agradi. I creieu-me, tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, fins a 8 temes que si no xerrem gaire sonaran en el programa d'avui d'una horeta i sonaran i són temes realment especials. I anem des dels inicis del jazz, és a dir, des dels anys 20 fins als nostres dies, tenim tot trompetes, grans trompetes, dels anys 20 fins a l'any 2013. I no presentarem gaire, no ho sé. Hi ha alguna cosa que vulguis afegir? Jo et diré una cosa. Digue'm. Afegiria que podíem escoltar el primer tema i així deixem que la gent valori el tema de la trompeta. D'acord, doncs escoltarem el primer tema que és de Biggs Beiderbecke, és a dir, un dels grans, dels millors amics de Louis Armstrong, un senyor blanc que per mala estrogança va morir molt i molt jove i que va gravar poquíssims discs i ara escoltarem un dels discs que va gravar. I a més amb un tema clàssic que es diu Tiger Rag, que tots hem escoltat potser versionats per altra gent, però per Biggs Beiderbecke no tant, perquè la gravació és una mica difícil, d'acord? Però és Biggs Beiderbecke. Abel? S'ha de tenir paciència, però espereu i gaudiu del tema. Tiger Rag, Biggs Beiderbecke. Thank you. I bé, això era Big Zweiderbeek, com us deia, que serà el primer tema que hem escoltat dedicat als trompetes i a un dels primers precursors del jazz dins del món dels trompetistes. I el segon tema és ni més ni menys que el, diguéssim, trompetista. Qui? Doncs diguem-ho tu, per favor. Ara mateix no em ve el cap. A veure, dona'm una pista. Per l'amor de Déu. És negre, és blanc? És negre, com havia de ser. Té la veu rasgada? Lo just. Es veu que tenia un problema de laringe. Té alguna amiga que canti com els àngels? Doncs sí, té una amiga que cantava com els àngels. Doncs jo penso que és millor que posi el tema i que la gent decideixi de qui es tracta. Només us diré que es diu A Foggy Day, un tema de George and Ira Gershwin. I was a stranger in this city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do? The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. Yes, for suddenly, baby, I saw you there. Through the fog in London town, the sun was shining everywhere. Foggy day in London town had me low and it had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum its charm. How long I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining everywhere. Thank you. Doncs bé, això era Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, cantant A Foggy Day in London Fucking Town. Que és això del fucking, m'ho he inventat jo, és el que té haver pres un gin tònic de més. I t'he de dir una cosa, estimat Pau. Cada cop que sento cantar Ella Fitzgerald, tot i que avui parlem de trompetes, m'enamoro de la vida. És que té molta amiga aquest tema, perquè clar, els tenim els dos cantant i Louis Armstrong és un cantant al qual no se'l té en compte. Se'l té en compte com a trompetista, cosa que només faltaria. És a dir, cada vegada que toca la trompeta sona Nostre Senyor. Ara bé, quan canta, té aquesta veu que sembla tan greu i no ho és, i no ho és tan greu. És un grandíssim cantant. Però escoltem, anem al següent. I anem a quin següent? No? A quin següent anem? A veure. Digue'm-ho tu. Fixa't, ara aquí on estic ja assegut, no t'ho sabria dir. Collons, per la mort de Déu, si ho hem fet plegats. Anem a un senyor que es diu Dizzy... Dizzy Coltrane? No. Dizzy... Davis? I gairebé el Davis vindrà després. Dizzy González? Guillofré. Guillofré. En Dizzy Guillofré. Però a Estats Units Guillofré es diu Gillespie. I escoltarem un tema que es diu Trinidad i pertany al disc Jambo Caribe. Jambo Caribe s'ha escoltat en aquest programa i el vam escoltar, jo diria que el segon o el tercer vam escoltar Jambo Caribe, però no vam escoltar aquest tema, que es diu Trinidad. I Trinidad és un tema en què Dizzy Gillespie diríem que agafa i diu: soc molt bo, però no només soc molt bo, sinó que sé tocar, a part de bebop, sé tocar afrobeat, sé tocar jazz africà, que no és el mateix que afrobeat, ni molt menys, i òbviament sé tocar latin jazz. És un disc, Jambo Caribe, que per mi és el top 5 de la història del jazz i és el millor disc que va gravar Dizzy Gillespie, segurament. És una opinió molt pròpia i segurament que ningú hi està d'acord, però és la meva opinió. No sé si tens molt més a afegir. Jo, tot i que no ho creguis, he d'afegir una cosa. Seré molt breu, tal com em caracteritza el meu caràcter. Seré una persona breu i diré que per mi Dizzy Gillespie, afegint a tot el que tu has dit, que estic absolutament d'acord, és el tio amb la bufera més absolutament impressionant de la història del jazz i de la música moderna. Doncs res més a afegir. Dizzy Gillespie. Thank you. I bé, seguint amb aquest especial trompetistes, ara anirem a un trompetista que bé, destaca per el seu so característic i perquè potser no ha passat a la història com un dels grans trompetistes de l'estil de jazz. Sí que ha passat a la història, però diguéssim que jo diria que acostumem a dir Miles Davis, Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, fins i tot diem abans Big Vader Bake, que aquest senyor que sonarà ara. I aquest senyor que sonarà ara es diu Roy Eldridge. I Roy Eldridge, que també ha sonat en aquest programa poques vegades, i és culpa meva, doncs jo crec que forma part de la història del jazz en majúscules. És un home amb un swing i amb una trempera, que és una paraula que, com ja sabeu els que escolteu el programa habitualment, que jo faig servir algunes vegades, no moltes, doncs aquesta paraula trempera la té. Roy Eldridge la té, la té. Fins i tot quan toca una balada, com escoltarem ara. És algú que desprèn energia com poc altres. I poca cosa més us dic. Escoltem Roy Eldridge, a la Bell el tenim una mica desaparegut ara mateix. Ha de fer un encàrrec. De seguida torna per a presentar el següent programa, el següent tema, perdó. Però ara mateix escoltem Roy Eldridge tocant ni més ni menys que Body and Soul, un dels estàndards de jazz més grans de l'estil jazz. Body and Soul, tocat per Roy Eldridge. Gaudiu-lo. Thank you. Això era Body and Soul, amb Roy Eldridge tocant la trompeta amb aquests aguts tan i tan característics que jo crec que pocs trompetistes han tingut a la història del jazz, i amb un so clar i net que és molt d'agrair i que, bé, jo és un dels meus trompetistes preferits. I ara, primer de tot, dir-vos que tenim el nostre col·laborador de luxe de retorn, a l'Abel. Hola, què tal? Ei. Això volia dir que sí, estic de retorn. Ei. En efecte, veus, ho torno a dir perquè quedi clar, per favor. Ei. Veus? I quin tema escoltarem ara? Ara escoltarem un tema que jo sé que és, això pot portar una mica de polèmica i tal, perquè jo entenc que l'intèrpret que escoltarem ara mateix no entraria entre els cànons del jazz, de l'Olimp del jazz. Discrepo. Però, jo he escoltat moltes coses i jo m'he hagut de tragar moltes crítiques per defensar aquest home. És un home, és un trompetista que a la meva opinió és un trompetista normal, però que jo va ser un dels homes que em va obrir la porta del jazz. I jo li tinc molt de carinyo i és en... Vols que digui el nom? Sí, per favor. Chet Baker. Chet Baker. Chet Baker és un... Jo sóc un romàntic. I llavors la història de Chet Baker em té absolutament fascinat. M'encanten els antiherois que acaben llançant-se dalt a baix d'una finestra d'un hotel d'Amsterdam. M'encanten. Què vols que et digui? I a part d'això, aquest tema especialment m'agrada molt i trobo que té un cert mèrit musical i, a més, m'agrada. Sí, jo només voldria afegir aquest això d'antiherois, si voleu, podeu veure un documental sobre Chet Baker, que és molt bo, és molt i molt bo, en cinema, en què us explica com Chet Baker estava tan enamorat d'ell mateix, de la imatge que ell mateix projectava. Penseu que és un home que va fer pel·lícules com a actor romàntic, no? Aleshores, clar, això li va crear, junt amb la seva addicció a l'heroïna, doncs un problema, no? És a dir... Potser per això m'agrada a mi, no? No per l'addicció a l'heroïna, sinó per... A l'heroïna, no? A l'heroïna. No, sinó per això d'estimar-se ell mateix, potser per això tinc aquesta addicció a Chet Baker. Però de tota manera, penso que la gent pot escoltar el tema i que valori. Sí, en efecte. Escoltarem Chet Baker tocant un tema de George Gershwin. No és casualitat que sigui un altre tema de George Gershwin. Jo en sóc un gran fan i, per tant, serà el tercer tema de la nit que escoltarem George Gershwin perquè sí. Perquè de la nit o de la tarda o del matí? De la nit o de la tarda o del matí. És igual a l'hora a la que l'estigueu escoltant. Serà el tercer tema de la nit composat per George Gershwin i que la lletra és d'Ira Gershwin, del seu germà. I sí, és Chet Baker i sí, és un senyor que té una trompeta assequible, franca i sense gaires concessions a músics que pretenien explicar grans històries, sinó senzillament buscaven la bellesa i punt. Però ho feien molt i molt bé. Chet Baker. They're writing songs of love, but not for me. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Què et sembla? Doncs, home... Jo sé que tu no ets massa de Chet Baker, però has d'acceptar que aquest tema té un punt. Com la canta, és molt graciós, és molt graciós explicar una cosa que no sé si tots els oients això ho saben. Explica-ho. Chet Baker era defenestrat, absolutament defenestrat, en el moment en què cantava. Pels experts del jazz, és a dir... Se'l tenia en compte quan tocava la trompeta, però quan cantava era com... Aquest tio, i això que diré, no vull que soni homòfob, però en el seu moment era com... Sona com un maricón. És a dir, és tan suau... Aquí la Bela em fa gestos de... Per l'amor de Déu, què estàs dient? Què estàs dient? No, no, estic dient una cosa que... Jo no hi estic gens d'acord, eh? Però... L'únic que vull constatar és el que es deia en el seu moment. És a dir, Chet Baker era com... No, canta balades i no té veu per cantar. No, no? Estava molt mal considerat. I jo crec que no era un gran cantant. I estic d'acord, no era un gran cantant, però cantava molt bé les cançons. Que això és diferent. Una cosa és ser un gran cantant. No ho era. Però cantava i, sobretot, deia molt bé les cançons. Era una víctima del West Coast, no? En efecte. Era una víctima de ser de la costa oest i d'aquest jazz comercial, d'aquest jazz factible, d'aquest jazz proper. I era una víctima, però alhora era el primer que ho abraçava amb els seus braços oberts i deia, sí, soc superpopular. És a dir, Dizzy Gillespie mai va arribar a vendre tants discos com Chet Baker. Bueno, ja sabem que lo de vendre discos és absolutament accessori i que no té importància, veritat. De tota manera, jo voldria dir que abans has comentat el tema del documental i el documental es diu Let's Get Lost. Let's Get Lost, ah, sí. Això mateix. Let's Get Lost. Per si algú té dues hores de la seva vida que no sàpiga sí. fer, el pot veure perquè és molt interessant. És un documental que és molt interessant. I si algú li agrada el rock i li agrada el grunge i no sé què, també ho trobarà interessant, perquè un dels protagonistes del documental és Flea. Flea, sí senyor. El baixista de Red Hot Chili Peppers. En efecte. Aleshores es trobarà que, hòstia, hi ha músics de Los Angeles dels anys 90 que són absolutament fans del so de Chet Baker i del so del jazz, no? I aleshores com és una manera d'entrar al jazz és a través d'altres músiques que en teoria, perquè això és mentida, perquè el jazz és la mare de la música moderna, i la Bel riu ara. No, ric perquè sí, perquè sí. Però és cert, és a dir... Està bé. Red Hot Chili Peppers o Nirvana o els Beatles o quan dius el pare del jazz i de la música moderna, qui pot ser? Ara discreparem. Bueno, has de tenir en compte que, segons el mainstream, aquest senyor que sonarà ara mateix sí. És el pare de la música moderna. En efecte. Segle, és un músic... No, això no ho podem discutir. És un músic de referència. És en tots els àmbits. Això mateix, del segle XX. Del sí. Segle XXI, del segle XIX... No, del segle XIX no, però del segle XX, del segle XXI... I del segle XXI. Del XXII. Sí, i del XXII segurament també. Serà sent un pare de tot plegat. Sí. Jo crec que Louis Armstrong també ho és. I fins i tot Biggs Beiderbecke, que el que hem escoltat en principi, ho segueix sent. És a dir, sense el jazz, el pop, el rock, el funk, la música disco, tota aquesta merda que escoltem de vegades, i no tan merda, però tot plegat, és a dir, Led Zeppelin no serien tan bons si no fos per Louis Armstrong i Dizzy Gillespie, per exemple. I el Marciano, que escoltarem ara mateix, que és un Marciano, autèntic Marciano. Exacte. Aleshores tenim un senyor que es diu... Com es diu? Ara mateix no em ve el cap, eh? No et sabria dir. John Coltrane? No, John Coltrane no sonarà perquè és un programa dedicat a trompetistes. Arrolecki? No, que era un bateria. Tampoc. Charles Mingus? Charles Mingus tampoc, perquè era contrabaixista. Charlie Parker? Iii, calla, que tocava el saxo també. Doncs ja no sé dir-te més. Doncs tenim a Miles Davis. Em sona d'alguna cosa. D'alguna cosa sona Miles Davis. Doncs sí, escoltarem un tema de Miles Davis que es diu It Never Entered My Mind. Mai va entrar en el meu cap. És d'un... Bueno, el disc es diu així. I és el primer tema que sona. I és un tema que és una balada meravellosa que sona... Com sona? Sona que es mastega. A veure. No. Masteguem-la, plegats. Es mastega. I és com un foie, allò que dius... Miles Davis i el tema majestuós que es diu It Never Entered My Mind, que és potser un dels millors temes que mai han sonat a la història del jazz. Jo ara mateix no recordo si ja ha sonat o no el nostre programa aquí a Ganes de Jazz. De fet, crec que no, però si ha sonat abans, doncs, què collons, diguéssim, val la pena tornar-lo a escoltar, val la pena tornar-lo a valorar i val la pena entendre que Miles Davis era capaç de tocar 5 notes en 10 compassos i fer 5 notes que eren cadascuna d'elles absolutament sublims. No sé si tens res a afegir, a veure. Què vols que digui? No, realment jo penso que el tema parla per si mateix i en el meu cas no puc afegir res més. De fet, em quedo sense paraules i l'únic que puc dir és que vull escoltar alguna cosa més. Que, bueno, jo abans he parlat de Chet Baker, bueno, passo per sobre de Miles Davis perquè em quedo sense paraules i llavors, com que no puc dir res, no dic res més. Llavors, em quedo ja amb les meves habilitats, que exceptuant a Miles Davis, que penso que és una habilitat bastant comuna. I quina és? Quina és? Els següents dos temes que sonaran són dos trompetistes que jo, bueno, jo, si ara em pogués, em casaria amb ells. Els demanaria matrimoni. Primer, el que sonarà ara, i si em digués que no, li demanaria el següent. Això crea expectatives, eh? Que ho sàpiga. Sí. Això crea expectatives per als nostres oients. Sí, bueno, diuen, hòstia, què collons sonarà ara mateix? Bueno, mira, jo penso que el millor que podem fer és escoltar el senyor que ve ara. Que és una... Bueno, voldria dir que Miles Davis, jo el qualifico, el catalogaria com un dels meus mancos preferits. Sí, és un senyor, Miles Davis és un senyor que és un manco, per mi és un manco. Quan l'Abel, jo, vosaltres l'Abel no el coneixeu, jo ja fa... I tu tampoc. Ja fa massa anys que el conegui tot, diria jo. Quan l'Abel diu un manco, vol dir... algú que sembla que no fa res i ho fa tot. És a dir, algú que dius, hòstia... Això ho faria jo. Que bé són, exacte. No? Dius, coño, si jo aquestes 5 notes també les puc fer jo. I aleshores, un agafa la trompeta, o és igual, eh? Jo crec que l'Abel no diu de la trompeta, ho diu amb... Quan dius un manco amb qualsevol instrument, en qualsevol, no? Instrument, sí. Exacte, fins i tot, no? Dic del futbol, fins i tot. Exacte, sí, en efecte, no? Diu, un veu a un futbolista i... En diu, Xavi és un manco. I mi. Dius, goita, sembla que no fots res. I dius, hòstia, i tu et poses a jugar a futbol i dius, no hi ha manera, no me'n surto. Doncs el mateix passa amb els Davis. Dius, hòstia, 5 notes, no? O servidor, no? Dius, Art Blakey, no? Toca-ho tu, toca-ho. Exacte. Toca-ho. Jo quan escoltava Art Blakey deia, hòstia, és molt bo, però tampoc fa coses tan difícils. I llavors dius, i per què no em surti igual? Doncs no et surti igual, perquè no ets ell, perquè hòstia... Perquè no ets un manco. Exacte, no ets un manco. Tens dos braços i dues cames. Ell ell li sobren. Sí. Del collonament bon que ets. D'aquí, d'aquí, d'Art Blakey o de Miles Davis? Dels dos. Dels dos. Molt bé. Han tocat junts, eh? Sí, han tocat junts i dius... Vols posar un tema? No. I veia part de mancos. Mira, jo et diria, posa un tema d'Art Blakey i Miles Davis junts, però no, perquè el que ve ara, a més estem parlant de trompetistes, sí. I el que ve ara és un... Jo no li diré un manco, jo li diré un senyor que jo m'aixecaria. Si estigués aquí ara, si passés ara aquest senyor per aquí davant, m'aixecaria i li diria, treuria la xapela i diria... Molt bé. Sí. Tot un honor escoltar-lo. Qui és? Em penso que es diu Lee Morgan. Lee Morgan, en efecte. Us explicaré un secret, que també explicaré l'Abel, que ell no ho sap en exclusiva. Bueno, jo ho sé, però... No, no, no, tu no ho saps. Creu-me que no ho saps. Jo anava a dedicar un programa a Lee Morgan, perquè no fa gaire... Tu em vas dir, hòstia, Lee Morgan, estic descobrint Lee Morgan i m'estic tornant boig descobrant Lee Morgan. Sí, senyor. Jo estic com loco i no sé què. I llavors vaig dir, hòstia, doncs seria una bona ocasió per dir, mira, dels pocs oients que tinc... Tu ho he dit de molts intèrprets, però no m'has fet ni puto cas, en cap cas. M'has fet cas del que t'he dit, però bueno, Lee Morgan era un d'ells. Sí. És cert, però vaig pensar, hòstia, Lee Morgan, i llavors vaig mirar a casa que tenia i tenia 10 discos, no? I vaig dir, hòstia, 10 discos pot ser un bon programa, no? I un dels temes dels que sonaran era com... De fet, jo anava a començar el programa de Lee Morgan... amb el tema que sonarà. Ah, sí? Home, clar. Home, clar. Era com... temazo, saps? O sigui, per l'amor de Déu. No. Ho tenies clar. Bueno, de tota manera, vaig a dir una cosa, Pau. Ho pots fer. No hi ha problema. Segurament, la gent que t'escolta no tindrà cap mena de problema... Per dedicar-li un programa a Lee Morgan. A Lee Morgan. I si la gent té problema, que apagui la ràdio ara mateix. No. I si la gent té problema i diuen... Hòstia, no sé si Lee Morgan m'agrada prou, que escoltin The Sidewinder de Lee Morgan i m'ho diran. mare meva. Lee Morgan, aquí estàvem el Menda i jo, l'Herenda, flipant, escoltant-lo i discutint sobre qui era més bo que l'altre i quin gran trompetista que era. I jo el que deia era, hòstia, això és groove, això és un groove i l'altre són tonteries. I jo què deia? Que no era un groove. No, tu deies, hòstia, sí, tio. No? És a dir, el fet de baix i bateria fan ting, ting, ting, ting, ting. I això pot, ho han fet durant 10 minuts 25. I què? I no ha passat res. I t'encanta. No, i sí, t'encanta. No, sí que ha passat res, que ens encanta. Exacte. Això mateix. O sigui, durant 10 minuts i mig gairebé hem tingut el baixista i el bateria fent allò que sona bé. Ojo, i ho dic per experiència, en el meu cas dolenta, aguanta el tema i fes-ho bé. I jo no me'n sortia. És a dir, jo era com, jo tirava amunt, tiraves avall, perquè no ets ells. O sigui, i això camina d'una manera que dius pam, pam, pam, pam, pam, pam. No et canses d'escoltar-ho. I a part tens els solos, doncs clar, d'un dels millors trompetistes de la història del jazz. Bueno, segons he escoltat jo, alguna nota falla als solos. Jo encara no he escoltat fallar alguna nota, però bueno, jo estic obert a qualsevol opinió i per mi és un tio molt fi i que l'esclava. Sí, jo estic d'acord. El que estic d'acord és que també Miles Davis és un tio molt fi que l'esclava i que també falla notes. Bueno, és a dir, però Miles Davis jo crec que fa bandera i fa apologia de fallar notes. En canvi, Lynn Morgan no les falla i en cas que les fallés, no les falla. És que no passa res. Si falla una nota, la juga. I si falla la nota, la juga. Ja, la fa rapaticareca, pup, i ja està, i ho fa. I però dius, la meva opinió no la falla, però bueno. D'acord. No passa res, però això són opinions. Això ja és fila molt prim, si es torna una mica boig. Aleshores, us he de dir una cosa. Ara estem accedint a l'hora. Aleshores, si esteu escoltant el programa des de la ràdio, adéu-siau. I si no, benvinguts al programa per internet. I per internet podeu escoltar el programa l'estona més que durarà. Teniu un parell de bonus track. Exacte, teniu una mica de bonus track. I què tenim de bonus track, Abel? És que em porta sempre en la tessitura de dir ara mateix que és que jo... Ja t'ho he dit, abans ho he dit, ara mateix venien dues de les meves habilitats. Una era Lee Morgan i una altra era el fulano, si em permeteu, el fulano manco també, que ve ara. I també és una, per mi, que sóc un ignorant de la matèria, és un... Què veus? ara que ja estem a bonus track ja podem dir-ho. Per mi és una altra de les habilitats i penso que és un tamasso. Un tamasso, si l'Institut d'Estudis Catalans m'ho permet, és un senyor tamasso. Tamasso? Sí. Tamasso. Creu-me que aquí l'Institut d'Estudis Catalans no arriba i no vulguem que arribi perquè ningú dels membres de la ràdio crec que li fotem puto cas. Puto cas, que quedi ben clar. Manco. De fet, jo... Manco. I, de fet, jo he rebut algunes crítiques d'amics i amigues oients que em diuen tu no pots anar dient me cago l'ou i la mare que el va parir i és collonut. Doncs sí, doncs ho dic i me la bufa i me la rapa en pifla que diria el poeta que és el meu pare. El que ve ara és recollonut o no? Recollonut, o sigui, és d'aquells que dius per tirar les bragues en la paret i que no bagen. Saps què vull dir? Com diré l'Institut d'Estudis Catalans. Perfecte. Si hay césped, se puede jugar el partido. Espero que estigueu escoltant el programa a hores llargues de la nit, perquè aquí el Menda de l'Hereta no feia falta el tema. Jo he dit un tema, jo he fet un comentari dolent, el meu acudit era dolent, però era per tots els públics. El seu no, el seu faltava el respecte. Però, clar, és que no sap què. És el que té. És el que té. Però és que... Fer un programa a les 12 del migdia. Com a excusa puc dir que l'intèrpret que ve ara mateix genera el pitjor de mi, ho treu. Fort. I el millor, també. No, el pitjor. Perquè el pitjor de mi és el millor. Sí? No sé si quedaria clar el tema. Què és l'Espadrell? Bueno, no, llavors... no sé si vull posar el tema, aleshores. No, tu, el tema poses que no passa res. L'has de presentar tu, a més, i no hi ha problema. D'acord, doncs vinga, som-hi. Per primera vegada, el programa del dia d'avui durarà més d'una hora i 20 minuts, o potser una hora i quart, depèn del que ens allarguem quan despedim el tema. I vist com estem, almenys d'allò, jo crec que arribarem a una hora i 20 minuts. No us perdeu la despedida, perquè sense guió... o sigui, tot el programa ha estat sense guió. Ah, sense guió? Jo estava seguint el guió, jo. I tant. Estic llegint. I tant. Aleshores, escolteu, no us perdeu el programa, al final del programa. Aquesta és la gràcia d'internet, és a dir, que sempre hi ha un extra. I escoltarem un tema que es diu... Com es diu? Red Clay? Red Clay. Indeed. Indeed is called Red Fucking Clay. Red Clay és un tema de Freddie Hubbard, que aquí hem escoltat i jo ja vaig dir un dia que és el trompetista més virtuós, més extraordinari que s'ha escoltat mai a l'estil del jazz. És un senyor que era un fill de puta, però era un fill de puta. Era un fill de puta perquè era un tio conflictiu, un tio difícil, un tio d'allò que... Hola, era artista llavors, era músic. Hòstia, no, perquè n'hi ha pocs que són fills de gent simpàtica. Però no els coneixem. No, jo no en conec. Molt bé. I aquest senyor era un tio difícil, el que vaig comentar, que el primer disc amb el seu nom es diu Here is Freddie Hubbard. En plan de, aquí tens a Freddie Hubbard. En plan de, hola, què tal? Soc el puto amo i vas a flipar. I sí, i la gran putada és que té raó. O sigui, tu escoltes el seu primer disc en solitari i dius, Déu meu, és boníssim. Déu meu, és boníssim. I aleshores aquest senyor, dos discos després, fa Red Clay i sona. Doncs així de bé. Thank you. Thank you. Hòstia puta divina. Bueno, només... què? Què? Què? Què? Ara què dius, Sara? A veure, digues algú? Tens algú a dir? A veure, no. A veure. Tinc un parell de curiositats. Qui toca la guitarra? La guitarra la toca George fucking Benson. George Benson, pels amics. El piano? El piano toca un senyor que es diu... Herbie, els teclats, Hancock. En tot cas. No, ningú toca el piano, els teclats, Herbie Hancock. Bueno, els teclats. Ojo, que és molt diferent. I qui toca el saxo? El saxo, en el tema que escoltem, en el tema en directe que escoltem, és Stanley Turrentine, el grandíssim Stanley Turrentine. Si escoltem aquest tema pel disc gravat, estaríem escoltant a Joe Henderson, és a dir, a, com diria l'Abel... Un manco. Exacte. I l'altre manco que toca la bateria, qui és? Clar, aquí està. Jo crec que estira, aquí està la gràcia. Jo crec que aquí està la gran gràcia. El tema que hem escoltat en directe, el que toca la bateria, és Billy Cobham. Billy Cobham, com els grans friquis de jazz sabreu, era un tico que li cantava el rotllo free jazz i el rotllo jazz amb rock i no sé què. I per això és tan funky. I es torna loco tocant això. I per això era tan amic de Herbie Hancock. És a dir, amb aquest estil... Era molt popero, molt rockero i una tècnica. Una tècnica. I d'en Freddy, què diem? Bueno, en Freddy, pues, que va sol. A cagar, a cagar. Va sol. El Freddy fa ràbia i tot una mica, eh? Jo ho feré, també. A més, perquè clar, el Freddy és el que té. És a dir, ell sabia que era bo. I mai... O sigui, així com tu tens a Louis Armstrong que deia... No. Jo toco la trompeta, bla, bla, bla... Bueno, m'apanyo, com puc. I dius, tu ets un geni. No, però jo soc una bona persona. I tal. Freddie Hubbard deia, jo soc el puto amo. Saps què passa? I ho sé. I ho demostra. Sí, ho demostra i és sincer. I jo trobo que està molt bé. Està molt bé. I escolteu, portem 1:27 de programa. Bueno, val a dir que això ve una mica motivat per la llargada dels temes. Vull dir que no, sí, tu i jo no parlem gaire, vaja. No. I de fet tenim un tema previst, posterior, de Dave Douglas, que és un trompeta que ens agrada molt. Però no posarem. Però que no posarem perquè portem 1:30 de programa. És a dir, no. És a dir, m'estic saltant les regles, fins i tot les regles d'una ràdio lliure. I és una xapa indecent, això és una xapa indecent. Sí, i no cal. Aleshores, us recomano Dave Douglas, i com a gran trompetista, però quedem-nos amb Red Clay, que és el que hem escoltat finalment, amb Freddie Hubbard, i una panda de boníssims músics que són... Musicians. Que us ho dic ràpid. Freddie Hubbard a la trompeta, Stanley Turrentine al tenor, John Smith, a on? Pues Johnny fucking Hammond Smith, tocant el teclat, George Benson a la guitarra, Ron Carter fent res més que tocar el contrabaix, com qui no fa res, Billy Cobham a la puta bateria i Ayrton Moreira a la maleïda percussió. És un disc excepcional, aquest disc es diu Red Clay, que recomanem, i el que ha fet que siguin 1:28 de programa i encara estigui aquí. Res més. Despedim, no? O sigui, jo no puc dir res més, ja. D'acord. Doncs, escolteu, una forta abraçada, és el programa 22, aquí a Ganes de Jazz, al 107.1 del dial, a la RSK. Des de Nou Barris, molt bona nit i... Re, tu, que hem de plegar. Ei. Doncs això, que hem de plegar. Ei. Aquí tenim el ment de l'arenda, diu, hòstia, que faig ràdio, estic fent ràdio. Doncs sí, espera't un moment i... Bueno, un plaer absolut compartir ràdio amb tu, Pau. compartir ràdio, compartir aigua amb gas, que hem estat compartint en aquesta tarda, matí i nit. I un plaer per tothom i visca la trompeta. I jo me n'alegro i ara escoltem... Us deixo amb aquest trombó, amb aquesta meravella d'aquest tema de Benny Golson, My Blues House, que es diu, és el tema final del nostre programa. Una forta abraçada, que us acompanyi el jazz, que tingueu moltes ganes de jazz, i d'aquí, no us n'adonareu, farem un proper programa. Una forta abraçada, moltes abraçades, petons, aixutxons, varios, i salut. Adeu.